بازم وزانه که این میلیارد ها مرتبه شکر گزاری الله حضرات اب یقین احمد اندازہ پورا حضرات مالک و سلمان پیدا ہو دنیا قوما بچار شما دنیاوی سیاسی یا سائنس و سائنس سے روبت ہوگا ٹیکنولوجی ہوگا ہنچی ہنچی پیش رفت شکتا کہ ما ہمی حبران اشکنی حیران ولی ہمی مردمان بکار آمدنا شان جنو کنا آخر نوشن ما دیوانے نوشن شما کلمه یار شما آخر ما کلمه منکر نوز باللہ اما منکرام کلمه نوشن ما بھی حد وانچی ہنچی کار اختراع چیز حد کنا کہ ما شما هم قلبه دیم هیچ می حیران می بکنم چی بسن بسن این کار نکام دیم ستورش اختراع کنم ستور کشف کنم شانم تبچا مزنی این کارا کشا انجامش دیا ولی یه برا شدیم فکر هر نیمه کار کنم بله همین نیمه کار نکنگ اللهی ها پیغمبری ها نبی بتا خدایا اولی نبی آدم علیہ السلام ہے اولی انسان ہے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر یار و اصحاب و مددگار بتا پیغمبر دست و بازو بتا پیغمبر دین پیش کرے گا یک استاد ہے ہر چند کامل بھی بلتا شاگرد بھی شرک بھی آیا پوری بھی شرک بھی بیش امام ها هر چون قابل بیمی شرعی قابلی مختلی ها یا گیرمه آیی ممکنه بودی اندازه بودی نارانا دین بیش امام الاب هم که باید آیی موفق نبی مگر همه وقتی که همچکا آیی جن شرعی آیی شرعی مختلی برسی همچکا جنی شرعی شرعی استادی شرعی شاگردی بیمی همچکا جنی شرعی شرعی آیی رفیق و یار و اصحاب و اطراف مردم برسی پیغمبر علیہ السلام اصحاب بچے کو ما آنا حق ہمیں گردنا آیا برای شکر اسلام شعار روچی 1500 سال ہم حساب کرنا مردم 15 در تم روچی بیئے دنیای کشت کشتا و ما شما در یہ جہاں اسلام کشتا جائے حضر اسلام ما شما نبی بیستا ما شما قرآن کے ناظر بوئے پیغمبر سلام ما شما یہ سانیان بیستا پیغمبر علیہ السلام فانگا جبرائیل یا با جبا بشکل مردم یا رندالا با جنوشی جبرائیل آنگا تیشما بشکل انسان اگر شمی خیال آشی مردم یا برمبرشو حاضر کریں دلکل یا بگیری تی بارے صحابہ جا جا شکل چارے بل چارے بل چارے نامی بل چارے حرام کنی مرد بچی ما کم بھی پیش کدم شمال کو آرے با آسمان آرے اینا یربو جبجا رہا جبرائیل علیہ السلام یاد واجه خدمتا انجوستی برا دیگه سوال که واجه جواب دادا برا واجه هم متوجه هکن جبرهی دیگه بله برا واجه هم چند اصحاب بزن گوشتی برا همی مردم ها چهاری بی کجا را باری حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت عمر شیخ رضی اللہ صاحب نام دیئے شیخ اللہ چنان راضی با ہمیں چاہیے ہم خدا یا دوست بتن کی اسلام خدمت پیغمبر عزت پیغمبر اکرام احترام اسلام خاطرہ کی جان مالش قربان کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمانی رضی اللہ عنہم و رضو اللہ چنان راضی بتا و اہم چو خدا راضی بتا چندین جان قرآن کی جملہ ہے ہمیشہ یہ کلمہ رضی اللہ عنہ شیعہ اصحاب پیغمبر بشری اولاد پیغمبر بشری فہما پیغمبرش باوتی پیغمبر وجود نازنین نورانی چہرہ انورش باوتی نورانی چنما پیغمبرش زیارت مسلمان وقتی کہ پیغمبر یار و صحابیوں آئی فرزند و اہل بیت نامش کو وظیفے دی ہمیں دعا ہے خیر ابدان رضی اللہ عنہ اللہ جل شان کو جنائب راضی بنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شما جا رشکر این مرد شمال شو از که جار شما رب که هر نمیه جار مانده آیاتی ما گزارش کرد شما جا ما نگه دیگه مرد جان و مال پیش نگه تو مرد دستور ما رب جار مانده من می حالا آزا جبریل این مرد مردمی نمشه جبریل علیه السلام شکل انسانیاتی ها همین جو سپور سکتن که شما آجوست که من جواب دیم شما به فهمی بیدیم دینا یاد بیدیم دنیا مرچشی یک طریقه یه سوچ دیگه که طالب دیگه نه یکی سوال که کاغذی سرایی که بدم سوال که دنیا هنچه اسلام کو کم راج بیمان جو کا سوال جواب بیدیم پر دیگه هر زمانی رهنده که سوال هم باگی مال جواب دیم نو بچیر که مردم بش کنن این مسئله جواب بشیدیم این مسئله خوب بشیدیم همی فهم آفت مالو بجن برمانی جبرئیل شیعه دیگر که شما دین ابرانا شما رو تعلیم بدن و شاید این همه رو جن کیو کرد که این مدتی منافقان پیغمبر اصیت کنه که خاطر آر شیعه من شعور بود تو پیغمبر چی دوست بگن تو برو آج دوست بگن آج برو آج دوست بگن تو نه دی مسلمان هم ساده مسلمان هستا دیتی آیا این جس پرسان کنه اپا مسلمان یک شواجه تیسه رو بابا هیه قدر اعتراض من مشتریگار کجا این کاری کجا شیر بین یکی سوال این کسی پیغمبر کسی بکن مشتری برو شواز کن یکی بادا مشتری وجه من بیت کهی تو بیت اوزان ولی جاویت دور زمانه که وقتی کنا نسبت هنچی کار بود که بازی بیت بیت ده مثلا یک بیتی ها نسبت دین بودی هم برنو شان بودی همارا باقا کرد این همی سوال و حضرت بسید اتباقا این شان آن رو آتا دونه برسه این برای سوالی هدا واجه هم خطانی که مشهور تا بمانی ناما بمانی ناما گفت در بگر بلانی بل واجه ناراحت هم که سوال هم شان بشنر این سوال نه مردم چه پیدا برا چه عالم ها پیغمبر جانشینی همه سوال دن پیغمبر علیه الصلاة والسلام خشم دین بود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلاح صدا بچارے چہرے انوری بچارے احمدی واجہ جواب دے گی خبر کرنے گی نظر آگا گی مردمہ ہم کلام نہ دے گی بل واجہ اور بھی کچھ یہ سوالہ واجہ نہ ہو شکل یاد واجہ دیمان اسلام میں دین قرار داتا دین اسلام پر آما پسند کتا خدایا قرآن تو دین ایران کتا کہ رضیت لکم الاسلام دین اللہ پاک شکتے مسلمانا دین اسلام اما کشما پسند کتا شمستے ہی دینی مشکار دا اما بجراب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لکے ذات اکرامی ہے پیغمبری اما خوشدو دی جا کلمی باربار بعد تا پیغمبر علیہ السلام کے بعد خیش ہو اللہ پاک امرا وقت کے منافقان واجہ سوالات میں جائے گو آیت ہی قرآن نازل ہو کہ پیغمبر سوال اور اجازہ سوال یکی اگر سوال ہی کم اور مثلا کی سر پر ہو کی کوئی گندم حیرات بکن میری بان قدم کے سوال دلان اس پر کمینی سوال کمینی خود دیکھ رہا ہے مزار منافقہ و خدا راہ دیا کہ مر گئے منافق جگہ مسلمان ہیں اصلی مسلمان ہیں نئے فتر مسلمان کے کافر ہیں آئیا خدا راہ غریب و مسکینہ دیا کہ موت ہے ہمیں یہ جاہیں جو سپرسانی دروازہ اللہ بن کر دیا خانسی صحابہ اصلا ہوتی دب بقول ماشمہ سید کشی ابادا کہ ماہ روز کریں انجی ہماری واجہ خدا نارضا بھی باہر گشتا اس میں آواز بستر میں نہیں ہمیں چکا بھی آیت کے مرے چھو جمعہ والے ہوں کہ لا کر فہر سواتکم مانا انہیں نبو اے مسلمانہ پیغمبر ہے آواز سرش میں که نوشته میره صدام آواز بروزه من هر چی نرم بگرم دام آواز بانی بروزه پیغمبر دیمه من آواز بروزه گرده اول که برماد این زمانه مخلصی صحابه هم جسته نکو منافق هم که چار دن مزار دیگه کنچی حیرات کنه کنچی جست دروازه بند کن اللہ تعالی بوچه که مسلمان هم بودن دین حساله به معمد بعد وادی فرشته ای صورت انسان راه دا قبر رو پیگم بودن جز که دیگه هم نشتنه خوش دارا به همه مثلا یاد کنه Ну, вот, что-то, ну, подарок, я говорю, ну, да, как видишь, мы مردمان همه زمانه آوازم بدینه امام پیغمبر اسلام کی خبر ہے جس کا امام مالک مردمان جیرا پتا ایک روستاج پہ حضر سرا اس کو مہنگا نبرے نبرے رادے امام مالک جس خوشتر اکرے اجزیے بارے کو مردے ایدا ہر کار خوشترا ہو یہاں مدینہ وقت جسے وزیاد دیچی مسئلہ میں ملکہ پیش آتا شی جوا وزیاد مردم کو مشمع نظام آر روستاج میرولی میرولی شہری یادا شہری ہنچے فرن حضرات دی ابراہیم اللہ یہ مسئلہ ہے مزان روستائی کو وجہ ہے تھی نظام ہے یہ مسئلہ نظام کی مبادہ اکرے گیا ہر قرمان مردمان رہ داتا پا ہم تذرہ ماں باترون ماں جدہ کو آب کچھ آبرون ماں جواب دے چی بھی کس مانا مشکل کس آسان ہے مشکل نہیں ہے لیکن تو کر رہا ہے بہت ماں مالک ہے وشتہ ماں یہ مسئلہ ہے نظام ہے ماں کچھ ہو ماں تلام اللہ بولیوں ماں کے زانو قرآن یہ مقتدی دیکھ دستا بھی کس طرح ندا مجبور بھی دکھو بدرا تیلان کی بدرا یہ قدیمی زمانہ بردستان ہے آیت اللہ شمار سنی آیت اللہ شاہ بردستان ہے خدا رحمت کم وہ کتاب ہوتا کہ ہستا ہے آیت اللہ بردستانی شیئے جائے میں کتابی مناسبت یہ نوشتی گا مناسبت تھا وہ معاشمہ سرکار اتنی پیش میں تو پارچی ہوئی تو پھر کئی کتنی کام آپ کے ساتھ پرانی برماش کام کو خبر کریں یا کہاں برا حبر دلے بولا لہتی شام بشتا کمارا فلان ملک عالمہ بشتا شما شمع راہم شرع راہی میں رہا مائی بکا مشکا بکا شام گرا بڑا بھی ہم شہر بڑا عالم بچتا رشتے کی بہت حمد کی آگے ایک شمار کی رشتے ہاں چھے رکھے مردم اب دلائی مردم ہاں میں مردم ہی بل آدگرام بچتا کہ شمیں دینا کسی ہماری کام برابر ہے ہاں ہر جگہ تبدیل ہو جائے ایسے اسے شکم کی میں ملا میں دیتی ہے شمار ہے رسمیت داتا ہے نام کی بندی چیزی کہ مردم نظام تو تو جو آگے دن اسے آئیے دن شمی مذہب چاہتا تگی وقتگی شمار جایا رہی شمی دن دیتی شمی عمل کی تو اسی شمی مذہب شہر دن مذہب یہ شمار نجات آسکتا ہے یہ راہ کو لگا کر یہ تکی عمل کی ملا جاتا ہے دلی میں مردم نے تعالیٰ دلہ مردستانی بشنی احمد کیونکہ سی یادگی چی کہ اگر رستائی یا مولای حسن مولا وقت یہ اگر وہ کمیل بیا بل ہمار شمی بلاہی مولا قرآن مرکزی مولا شمار شمار احمدتا آئی چمار رستائی مولا بیا بلتی لیتی رستائی مولا چی بتا چی اگر رستائی مولا داشتے گئے دیش از مولا مولا داتا مولا بسی دروح و عمد ہے در آماز احمد کا نماز تیما نماز حمد ہے مردگی شور در نایا کے رات دیگی در ہے لیے چی مستا ہے مولا داتا داشتے گئے دیگی یار بلچی یک مند خدا ہے دلا یاد کے مروی مولا چیزی مسئلہ جس کرو ہے مولا چیزی مولا یاد ہوگی بیان کرو کہ نہ عقلی مشی هستم عبدالله بردستانی مشی مردو عبدالله مردو بردستانی شیرمی نیست در پس شیرمی ها بری هم نزار دواب چی بدم بله بودی عقل و خیلت ها شیوتا در بوچه دست نمی آمی دوست که بودم کم رو که عقلی هستد و شعور تمین تمین وزن یهی ساخت نه باطنی آنان یه داده که شما شرش به نابا دارد همیه چی چه شیرتی بیشتر بودم این مولا این نقطه ذات هم بیانه با من نظام هر زمان بودن همی همی حبر جواب دیا که نظام هم بودن ای بی مزلی ایسان بودن مولا بیچار ای بوجود میشه بگم که عقل و خیره بی کاری بست چون سر ای بیون کنی مردان بشتی بابا جان زانه حبر جدانه بیانه بودن شبچا هر حبری بی حساب کتاب هر معامله قرارداد سر آرو چی که منش یارتا یه مسیح که مرلا بتا منی کار تاین کنه بتا بام دیا یا کی نماز دیا دو مسیح تر رو باق سه مردی که بیدی محلا شروع دیا منی پکار همیشه که این چونه تاین بتا چیزی بشت یه تین کریه هم پکار هم ماه هم سرا تیک کار انجاری کارا آرو چی که من یک قرار مدار کسا نبستا که یا کیه تر جسته که اصول دیم چیه گروه دیم چیه ترشان جواب هم بده یه قرارداد تو که بگه نیست چون که قرارداد تو دیم نبوده منشی جواب در نده بچه نمیشی اما مب چون دیم جواب بده من حقوقو نرسی نه یه مرد ها بشیم چون کلمه به عقلی هست نه مردان هم مرد بشیم بودی آبوک هم حفظ کن یه مرد چون سرات خلیم حالا کشی هیچ نزا چون من نزا نه یه زرنگی کنه یه زرنگی هست چی آم مردکا که نشانی باشده که شمه را حرامان شرم چه بشی احمد دید آیا اگر اینجا عقل بودی همه یه بیبی جواب داده دید بابا من شان با بزانه هم شده شده کار دیدن شمه بودرادم من جهانه هم من چون دو شکر هر در شمه را حقیه دوشده کار گذار بگن آی برابر کامی ها بود و این نظامت بودی جاها من نکودی نظامت ها بشی هم یک بونه دید و بیمی زانم نظامت ها برا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقرام که پاکین مال بگه روح تجار بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه روح بگه رو امتیاز قدسی دیگا بود. حضرت عمر بشی مانتی من نیم کو مزام چند او بگر آگر من یادم نیم کو کبو کو دیکی را و عمر بشی مگیش کو مالک دیگر دو جهار مالی بود مزام ای دو چیز دنیا برام بگی من لوگا باز آمو دیگا نیم کرو بیارا چند او بگر فاقام کش کرو من مانتی من نیم کو یاد بزرا واجا من دوست کو تو عمر چون کام چیزی اشتم و هوا جا همین چون کام من یاد بایدا جهاد دیگا اسلام جهاد و ترقی و کفر شکستا همین جو دیگه بچون کاری رند ما حضرت ابو بکر چیز دویا چی من دیگه ظاهر آباز کرد کرد واجه دوست که اون وقت دو بچون کان دولا چی اشتایی بودار بودی و دیگه خدا و خدای رسول الله حضرت ابو بکر جان که شما نفس دا و بکر شما رو مار یه نوچا با اومید نگر شکل دور چه ابو بکر صدیق پیش کنه جا حمد هم پیش کرد کمیت کمو گا بر کیفیت رو بجا توکل بر خدا بجا چون خیال کن خدا کنید نشتا اگه تو دی جارو بودا یاد خلاص کلام نماز رو هده یه رو بودی تاقیم بگی دوستان تو که دعوتی که شما عزیزان به زحمت دیدی که تو که تاقیم بعد از تقریبا یک سال برده برای همیشه برای نیازهای دینی منطقه شهر مساجد آبرا سر دنیا شام اشم دین افتخار دین عزت هم هر کس برای اونی مذهب ها دنیا تو که برای چی جنگ جنگ و مذهبی ها برای مذهب ها امریکانی ها بچاره کش فعالیت کنن چی زر می کنن که نمیشه کانات این دنیا ایسانی ها مسیحی ها یهودی ها آماده هم میگی اونا هم کنی هم نبری بدن تو بیان میدین ها بیان چی بیان که مردم یکی بخیده زر بوده دین عوضی که باند های گردن کنون تین شهر جامع سار مسلمانی برده بیم چون بیاره کنده دو برای برسی دو تو سو چیلی را بدا بایده این بدا چیلی که دو زر دین زوری زر را هم دین ها دم دیدن ولی بر هر آم آیا خرج کنن که ما وطا یم نفلی در را هیارتن رو مردن برو تاکتن ما بهشت بار زورتن که ما یکی رو در را هیارتن جنگ مذهبی برو چی هنچی افراد ها کوشش کنم اشمه چوکوکان که نون حالا جوانا شام نسبت به دینا شک کو کرد پیغمبر اصحاب می اعترامی بکنن پیغمبر اهل بیت می اعترامی بکنن مزاما کوشش کنم آنو پدران سر دار کنم بی بولاد آمی فرزندان و تیرا به پایی شانی فکر رو عقل و دماغ و جوری زمانه دار چی؟ اتناتیسی هر چی شام تحمیده تحمیل کرد مواظب شام بگی که دست هنچه معدبان و تربیت مقام مگه بنگ شانی ایمان ها چه بچ کرد شد اقیده ها بچ کرد و اقیده حفاظ تراو تحمیدی مراقزه ترتیبه این مدرسه کار دو سالش بودتر به مکاری دیر همین مطالباتی هست مبلغ بالای طلب کنیم حق هم داریم که مزدور خوشدر کند کار بیش از این جهد هم دوستان تجویز هم شد مثل والد انسالا مسجد هم رفت آمدیم بودو یه مقداری این کار اللہ تعالی دیما بود و این افتخاری بود که سال کمان مدرسه ناتمام گنده بید هر کسی گندی دوست دشمن هر ببی مردمی مشوی ملتایی ها چه هندیه چه سندیه دل قومیه یکی چیه بشیش برام منصوبه در مدرسه یهودی روزی بکنیه بشیم بنابراین من زید احمد فلانی فلانی مدرانه تمام همین شهر مسلمان چه آب همین شهری مردمان چه مواد پیدا بکن اما درختی ها پیدا این درو من نظرم همین مردمان بشیم مردمانی کنم این مسجد هرگز بوش مدیمی مدیم هرگز بوش بوش سکت دوستاد چنان که به کار باز دوست نما جانوادی هنوزم تو محبی شد مزاری مردم که شما بیاده بشتی مناوه هم مردم دلوی بشه این مردم بشه بشه اونا یکی دلوی بشه خدا بنام خدا بنام خدا بشه که من دلم بایم کنم اشان در واقع افتخار هم هر دو بودی افتخار هم تو دست بودم افتخار هم زام اینه و تا بگم دنیای هم خدا انسان رو این شهر بی دیگه کارم کنشت به خدا رو دارم خلاصه کرام همشه ما گری بودیم امیشان ما رو بدتا گوچک همی خدای نامت گوچک هموشه حالا نفسه توری لحنی که دور بیمار تسلا نمیشنم این نفسه همی دوره گیم برو سواب رسیم با دیگه نیکی که خیلی بودیم کنیم گوچک توره که شما توری چی هم شما رو قدر نسیش به نفس نکم دور کم که کم کنیم نفس نیش به حالا به زری بیم نفس کنیم گوچک هم بزن گوچک نام مشهوریش گوچک نام بزنیم ولی نام کنیم نام الله هم چارده شما رو دوشی بعد از دوستان کاری کردیم اولی جلسه دیگران نوبت بازی میری نوبتی انشاءالله در بسیم که دیگر بیان بید بلا همین مخصوصا جوان و جوانه من توصیه کنم شما هر جا حال شما رکیم باند شب دران سیدا همی بیان ها برند بیان همی چنده هی کتک شیعه ولی شما اردوگان کسی دلوکیم این جوان ها و جوان ها دانش آموزان شرکت کنید چی بسا هزار خبر بلگا یا دانه ای هبر هنچی باید من دینی که دید بشمه آنده یا شمه بیگرام بشمه دینا بشمه در تا فهمه شما را فایده ده و چه مزنی مشکلی شما را نجات در دینی کتاب و ایشی مزنی مهمی چیزی و این چه مسیح ده حاصل این چه مدرسه دینی حاصل هر چیز یک جایی های مرکزی هستی و الان ما شما هر چون این مسیحان را واقع نده این مدرسیان را حوزیان را اخدار بکنه اسلام و اخدار بی پیغمبر علیه السلام روح راضی بی اللہ ذات پاک شما شما راضی بی و در واقع ایشی یک ادنا حدیه ادنا حدیه که در یوکین اللہ وقت که داتا بنا با قمار داما قمار دین را ایشی یک اللہ نوا دیگی در واقع شکر عملی که ایمار ای اللہ تو مندا ایشی یک صدومی یک هزارومی یک صد هزارومی دین ناما دین را قدرہ دین تعلیم و قرآن بشی هوا خدای دادوی موزیگه قدر دادی دنیا چارو چه دنیای عزیزان اللہ تعالی جل شانو آخرت آباد کنگه قبر دوران روگه توفیق کنگه توفیق ما شما را دار کن و آب ذریعه خدمت دین حاصل کن هر کسی برای دین بیر خدمت کن اللہ تعالی شما را زفن دوی و این دنیا هم خدا رو مقدار حضر دار کن آخرت رو مقدار کن اللہ تعالی بزر بزر کنم ما شما را رو یا سربلندی و عزت دنیا و آخرت بسیار و بشمه عاقبت امور الله تعالى بخیر بفرمان بشمه رفتی گنانا بدران و مدران و مدران و مدران قرار بدن بعض جاوی ها بکنی مدرسیانی ساختمانی تعلیم کتاب بنده مسلی بنده کمک مدربی بعض مسلمان همه دا مها الحمدلله بعض مردم یا مثلا یکی نبیونی تو منده میشی بولی میشی مدرسه گه یا شی مسیطه گه بر پمیلی بده سوار میشی شو این جانب رو بینید بده دیگه بودید بده دیگه ایشی ها بینید قبرانی سواب رسید بیرادی ببینید ما دیگه این سواب رو من ملتا هنچین که این مطاق که ایمام مدرسانی بنده بودتا هنچین افراد در حدا تمکن شمی جوتا شوی یک حجره مطاقی مدرسه من بنده رو بودید مرتنی بده سواب رو خاطر کنه سواب رو جرس دیگه یکی بعد حدا رقابتی مشتی من ها بودید بده ای یک حجره من بنده کاملا و سواب رو همین مدرسه یا که اون اتاق هم همین در این جنید دوگا خراب بوده این حافظ صاحبی که همین خراب قرآن هم دیگه بزید بود که مطاعت من خاصی جمعه بود و مهدر هم کنده که حاجی مثل کنده که شیا دو اتاق زر دا بشتشم به بردی کنده برده این سوال بوده که این نامی اما حاجی هم که همین جرم ما بنده این ده آرده که ما بسته ما بسته رکشی بود ما بعد اتاقانی مهندسی با آخر کم کم هم برد دو اتاق سای درجه هم چند چند روزی روزی چند دفتر روزی چند دار روزی چند روز استاد کار چی بسیم ما گزارش نمیشه برو هیچ حدی نبوده ما مدرسه بوده ما در ما این دو اتاق بندی دو همین چیز هر کاری اما نزدیم یا خدای برکتی یا آشم کار تو کرده کی پولی کنه ما به ما کارا ولی دان ما رو تکی و لازم نه ما ما کی هم شما گزارش داد و دار سوال هم انجام دی و این برای ما نگاهی کار کرد همیشه که جمعی تو که همشما توانی هم اولاد و هم وقتی گذاشته ها رفتگین همچه که دعای خیر کرد و آنی ادواها هدیه بکنی یه مقداری قبل از این کولا بدر راه مدرسه مسجد ها موضوع مدرسه اینگه خرجی بید تا مدرسه ما یکی بلوب یکی خشت یکی آجر موجوده این قرآن سواب برای ما پیدا ما طرف این صدقه جاریه جاریه صدقه برای نشانی حضر موزه ها تا او در قرآن وانه بیانی سواب هست. کتاب بودم علم دین مانه بیاد. الله تعالی توفیق داد و ما شما دوستان عطا کنه.